19 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20 do 22 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu. Trzymamy kciuki i zapraszamy. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 czerwca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Zaplanowane jest na środę, a za chwilę powiemy, czym zajmą się posłowie. Zgubiona aktówka, w której było 70 tysięcy złotych, wróciła do właściciela. W serwisie Trójki sprawdzimy, jak się tłumaczył. Tyle goli w jednym meczu na Mundialu w Rosji jeszcze nie było. Więcej o tym w sporcie. Będzie nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Zostało zwołane na najbliższą środę. W mediach społecznościowych poinformował o tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Czym zajmą się posłowie na dodatkowym posiedzeniu, o tym nasza reporterka Sylwia Białek. Po posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów wicemarszałek Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła, że posłowie zajmą się zmianami w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Podkreśliła, że jak na razie nie ma informacji dotyczącej suszy. Bo dopiero pan marszałek w poniedziałek ma zwrócić się do ministra z zapytaniem, czy byłby gotowy na środę w kwestii udzielenia pytań, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wysypisk, to ustawa dotycząca Inspekcji Ochrony Środowiska, ten projekt ustawy po uchwaleniu ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski w rozmowie z Polskim Radiem zdementował wcześniej informacje, jakoby Sejm miał zająć się na tym posiedzeniu sprawą suszy. Minister nowy zapewnia, że w tych przepisach, które mamy, będziemy mogli realizować odszkodowania, szacować szkody. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wczoraj, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, mogą liczyć na pomoc rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Aktówka z pieniędzmi wróciła już do właściciela. Przypomnijmy, znaleźli ją policjanci z Katowic. W środku było 70 tysięcy złotych i ważne dokumenty. Czarna aktówka oparta była o koło zaparkowanego pojazdu. Po zbadaniu zawartości okazało się, że w środku znajduje się blisko 70 tysięcy złotych w gotówce, a także dokumenty i pieczątki firmowe. Mundurowi ustalili, że nazwisko widniejące na jednej z pieczątek to jednocześnie nazwisko właściciela pojazdu. Stróże prawa poszli do mieszkania mężczyzny. Po dokładnym opisaniu przez właściciela zawartości aktówki policjanci mu ją zwrócili. I jak sam przyznał, pozostawił teczkę z powodu roztargnienia. O roztargnieniu, które mogło słono kosztować, opowiadała Joanna Opas. Między innymi oddział zamknięty zagrał na rynku w małopolskim Tarnowie w ramach imprezy Lato z Radiem, która dzisiaj wystartowała. W tym roku audycja na antenie radiowej Jedynki ma odświeżoną formułę. Plenerowe studio odwiedzi ponad 60 miejscowości, a słuchacze poznają tradycje, historię oraz atrakcje turystyczne najróżniejszych regionów kraju. To powrót do początków Lata z Radiem, mówi dziennikarka radiowej Jedynki Monika Tarka. Kiedy Lato z Radiem ruszało w 1971 roku, to było kilkanaście minut właśnie ciekawostek turystycznych, opowieści o ciekawych miejscach w Polsce. Więc my wracamy jakby do tej tradycji i dlatego w tegorocznym Lecie z Radiem odwiedzimy wspaniałe miejsca. I tak na przykład w Suwałkach poszukamy krasnoludków, na zamku w Niedzicy poszukamy Indian. Udowodnimy także, że w Polsce jest Prowansja, że są wielkie pola lawendy, będziemy na szczycie wulkanów, które również znajdują się w Polsce. A więcej o Lecie z Radiem na www.latozradiem.pl. A teraz przypominamy, dzisiaj obchodzony jest Dzień Ojca, dlatego dla ojców mnóstwo życzeń. Ja mojemu kochanemu tatusiowi chciałabym życzyć miłego Dnia Ojca, czyli na przykład wspólnych lotów i wspólnego takiego rodzinnego spotkania, żeby mój tata miał trochę taką chwilę, żeby odetchnąć, bo ciężko pracuje. Życzę tacie, żeby w ten dzień miał akurat wolne. Tatuś, mam nadzieję, że mnie teraz słuchasz i życzę ci wszystkiego najlepszego i żebyś był takim tatą, jaki jesteś. Dzień Ojca ustanowiono na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest obchodzony od 1965 roku. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Trwa kolejny mecz mundialu. Korea Południowa-Meksyk. To spotkanie rozpoczęło się 5 minut temu. Na razie 0-0. A dziś na mundialu padł rekord bramek strzelonych w jednym meczu. Remis 3-3. Portugalii z Hiszpanią przebili Belgowie i Tunezyjczycy. Było 5-2 dla Belgii. O szczegółach Janek Kałucki. Rozpędzona Belgia rozpoczęła strzelaninę już w 7 minucie, kiedy Eden Hazard wykorzystał rzut karny. Nie minęło 10 minut, a było już 2-0. Świetne podanie wykorzystał Romelu Lukaku. I kiedy wydawało się, że będziemy świadkami nokautu, Tunezyjczycy zdobyli bramkę kontaktową, a konkretnie Dylan Ron. Od tamtej pory mecz się nieco wyrównał, ale tuż przed przerwą gola strzelił ponownie Romelu Lukaku. Lukaku i 3-1. Lukaku jest pierwszym piłkarzem od czasów Diego Maradony, który strzelił 2 gole w 2 kolejnych meczach na mundialu. Dzieła dopełnili Eden Hazard i Michy Batshuayi, a na otarcie łez bramkę dla Tunezji strzelił Hazri. Belgia zapewniła sobie grę w 1/8 finału, a Tunezja już niemal na pewno żegna się z turniejem w Rosji. Romelu Lukaku zrównał się z Ronaldo i obaj mają na koncie po 4 gole. Belgowie mają 6 punktów, Anglicy 3, Tunezja i Panama bez punktów. Jutro mecz Anglii z Panamą. Przypomnę Państwu, że drużyna z naszej grupy trafia właśnie na drużynę z tej grupy. To mogą być potencjalni rywale Polaków, mając nadzieję, oczywiście mówię to, że nasi poradzą sobie jutro z Kolumbią. A o 20:00 mecz Niemcy-Szwecja. Mistrzowie świata po porażce z Meksykiem zagrają pod ogromną presją, bo gdyby przegrali, nie wyjdą z grupy. Tomasz Rząsa, były reprezentant, liczy na to, że Niemcy zagrają dużo lepiej niż z Meksykiem. Jeśli zagrają na swoim poziomie i wrócą do starej, dobrej niemieckiej szkoły, no to zapowiada nam się ciekawe spotkanie ze Szwecją, no która wiadomo po zwycięstwie nad Koreą ma ten luz mentalny, psychiczny, że może zagrać z jednej strony troszkę w defensywie, może skontrować, także ma dużo łatwiejsze zadania. No to prawda, mecz zapowiada się bardzo atrakcyjnie, przypomnę o 20:00. Jeszcze informacja siatkarska, niestety niedobra. Polska przegrała w Melbourne z Brazylią 1-3. To był przedostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Po 14 spotkaniach nasi siatkarze nadal są na dobrym 6 miejscu w tabeli, które gwarantuje im grę w turnieju finałowym. Zespół Witala Heinena mogą wyprzedzić jedynie Włosi, ale jutro o 7 rano naszego czasu Polska zagra z Australią. Jeśli wygra, to nasi zagrają w turnieju finałowym. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie lokalnie burze, możliwe także opady gradu, temperatura od 8 do 12 stopni Celsjusza. Do końca dnia dużo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tajemnicza, subtelna, intrygująca. Taka jest jej muzyka, ale i ona. Charlotte Gainsbourg. W najbliższym aksamicie poznamy także inne jej oblicze. Uśmiechnięte, dzielące się anegdotami ze słynnego paryskiego domu Gainsbourgów. So we lived in my father's house. It was very dark, quite scary. He had also a skeleton. A nanny told us that the skeleton was alive and so we were terrified. Zapraszam na spotkanie z Charlotte Gainsbourg w poniedziałek o 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominą z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Media Expert!

i się wzięło, urwało. No ale tak jest na płycie. Bouncing off the wall. Cokolwiek by o nich nie mówić, jakkolwiek by nie myśleć, że to jednak zespół, który się mocno skomercjalizował w ostatnich długich latach, to i tak są przykładem soczystego, konkretnego rock'n'rolla. Pomyślałem sobie, że jakoś tak podczas naszych ostatnich spotkań w sobotę po południu trochę akurat takiego rodzaju muzyki brakowało. Stąd oni na początek. Zespół Green Day, Bouncing off the wall z nowej płyty, z ostatniej jak do tej pory płyty swojej Revolution Radio. W meczu Korea-Meksyk 0-0 będę Państwu podawał w miarę możliwości wynik na bieżąco tego spotkania. Wiem, że to ważne spotkanie. Jeżeli Meksykanie wygrają ten mecz, no to witamy w drugiej rundzie. Ale będzie. Ale Koreańczycy przed chwilą, całkiem niedawno mieli kapitalną akcję podbramkową. Nie wiem, dlaczego to się nie zakończyło ich prowadzeniem. No ale się nie zakończyło. Kwadrans po godzinie 17. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Uśmiecham się trochę, bo już chciałem powiedzieć, że Meksykanie sprokurowali groźną sytuację pod swoją bramką. Przyznam szczerze, że ja w ostatnich tygodniach jestem wielkim antyfanem czasownika prokurować albo sprokurować w kontekście piłki nożnej. I jak słyszę ten czasownik odmieniony w jakiejkolwiek formie, to trochę mi się nie zgadzają drobne w portfelu. No ale to taka moja mała dygresja. I oczywiście strona facebookowa audycji Myśliwiecka 357. Tam można zaglądać i podpisywać wirtualne listy obecności. Green Day w dalszym ciągu. I'm like a child looking off on the horizon. I'm like an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodged a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shine a light into the wreckage. So far away, away. Cause I'm still breathing. Still Breathing, zespół Green Day. Wciąż z tej samej płyty Revolution Radio z 2016 roku. John, panie Janku, gdzie pan jest? Brakuje pana przez ostatni tydzień. Brakuje mi w audycjach, w spotkaniach z państwem. Nadrabiamy, bardzo proszę. Born with a question, born with a future past. In my invention, call me a natural act. Now is forever, now is an only run. Call me too far gone to the point of no return. Possess the lifeline is altered. I was alone before I learned. Obsessed to excess, that's all I wanna do and can. And the voice that calms us forever is the ghost of Tak po prostu jest, że czasami niektóre płyty powodują, że my wracamy do całych dyskografii danego artysty czy zespołów, w których wcześniej grali. Tak jest ze mną i z zespołem The Smiths. Totalna powtórka od mniej więcej tygodnia, tak sukcesywnie każda płyta, czy to w długich podróżach, czy to w warunkach domowych, zwłaszcza w nocy, jest... Mówiąc po piłkarsku, jak to jest ostatnio modne, pieczołowicie przesłuchiwana i sobie to gdzieś tam odkopuję, jakoś przypominam i też nie chcę zapomnieć o tym, że państwo też lubią grupę The Smiths, John'ego Mara. On właśnie ze swojej najnowszej solowej płyty Call the Comet przed chwilą Day In, Day Out. Gość jest w studiu, Bartek Sosnowski za chwilkę w naszym studiu będzie opowiadał o swoich nowych piosenkach, bo tak się umówiliśmy, że będziemy go śledzić, będziemy dwa kroki tuż za nim, no i są nowe piosenki, w tym jedna po polsku. Dziś na pewno one zabrzmią. No ale wcześniej pojechałem tam, a karny jest w tej chwili, przepraszam bardzo, to nie ma znaczenia, dokąd ja pojechałem. Uwaga, uwaga. Rzut karny dla Meksyku. 0-0 w meczu z Koreą i ruszył. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. 1-0 prowadzi Meksyk. No, pojechałem tam wczoraj, żeby opowiedzieć to państwu, żeby się jeszcze nafaszerować wrażeniami, żeby zrobić sobie dobry podkład i przygotowanie do koncertu w Warszawie, ale tak sobie myślę, że po wczorajszym widowisku to ten warszawski koncert będzie musiał mocno powalczyć, jeśli chodzi o moją prywatną listę, o miejsce pierwsze. Olympia Stadion Berlin, zespół The Rolling Stones na koncercie w ramach No Filter Tour. Znakomity występ. Yeah, yeah, yeah. Co można powiedzieć po raz 105 o utworze I Can't Get No Satisfaction? Albo po raz 82 o Miss You? Albo na przykład po raz 46 o Street Fighting Man? No na przykład zagrali podczas tego koncertu w Berlinie wczoraj Like a Rolling Stones o szałamiającym śpiewem. Ilu tam było widzów? 80 tysięcy gardeł? You can't get always what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Również z towarzyszeniem publiczności, wszystkich, którzy byli na stadionie, pojawił się Midnight Rambler. To utwór z tej trasy No Filter to, który znamy już bardzo dobrze w znakomitym takim czymś rozimprowizowanym, no i ze świetnymi wizualizacjami. Ale był też koniec, czyli I Can't Get No Satisfaction i Charlie Watts tutaj w samej końcówce. No, tak mniej więcej to wyglądało na zbliżeniu, kiedy był pokazywany na tych czterech ogromnych ekranach, które znajdują się na scenach, jakby chciał po prostu zniszczyć swój mały, skromny zestaw perkusyjny, przy którym pracuje od ponad, grubo ponad 50 lat dla zespołu The Rolling Stones. Kapitalny koncert. Aha, jeszcze nad jednym sobie myślałem, co Jagger powie po polsku w Warszawie, ponieważ wczoraj na przykład zaserwował widzom po niemiecku taką opowieść o tym, jak to przejechali się przez Berlin i co widzieli w Berlinie i że to jest sehr schöne Stadt. Powiedział jeszcze, że es ist sehr gut in Deutschland zu sein. No a co mówił Jagger między innymi podczas pobytu w Chorzowie w 98 roku, to bardzo dobrze pamiętamy, jak chociażby przedstawiał zespół każdego z muzyków. No i oczywiście wtrącał też pomiędzy piosenkami takie teksty zanęte do polskiej publiczności. Miła być nowa tutaj. Ktoś go będzie musiał tego nauczyć. Stąsi, naprawdę, tu się nie ma prawa nic zestarzeć, nic skończyć. Nie sądzę, żeby to była ich ostatnia trasa koncertowa. Jest na co czekać 8 lipca, nie listopada, lipca w Warszawie na Narodowym. Minęła 17.30, Bartek Sosnowski, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak tam Stąsi u ciebie? To jest jakiś zespół, który ty lubisz, którego ty nie lubisz? No, uwielbiam Stąsi, zdecydowanie tak. Mhm. Jeżeli mielibyśmy wskazać jeden zespół taki uosabiający rock'n'rolla, to chyba byliby Stąsi. To Keith Richards ma w swoim nowojorskim mieszkaniu na jednej ze ścian taki piękny napis To Rock and Roll. Tak jest. Jak to powiedziałeś przed anteną, takie twierdzenie na temat Keitha, że co? No, nieśmiertelność Keitha Richardsa zdecydowanie wynika z faktu, że każdy wypalony papieros przedłuża mu życie o 8 minut, więc myślę, że to na pewno nie jest ostatnia trasa. Powinien żyć 2 miliony lat. Zdecydowanie. Pamiętać bardzo dobrze zmiany klimatyczne, co będzie za milion lat. Dwa nowe utwory. Spotkaliśmy się po raz pierwszy na antenie Trójki właśnie w audycji Myśliwiecka 357 kilka dobrych tygodni temu. Pracowałeś nad piosenkami? Tak, właściwie skończyłem. Skończyłeś pracować? Skończyłem pracować, skończyłem nagrania. Dwie ostatnie piosenki się będą miksowały w poniedziałek, podejrzewam. Mhm. Będzie ich 12. Nie tak jak mówiłem, 11, bo szczerze mówiąc zaraz po wyjściu z tego studia wpadłem na jeszcze jeden pomysł i musiałem tę piosenkę napisać, dokończyć i stwierdziłem, że ona zdecydowanie musi się pojawić na tej płycie, więc nie miałem wyboru. Nie chcemy sami siebie głaskać, ale rozumiem, że to ci dało kopa jakiegoś. Oj, ogromnego, tak. No, od tamtego czasu jak pojawiłem się u pana, spotkałem się z wieloma głosami takimi wspierającymi to, co robię, więc to było niesamowite i jest niesamowite i naprawdę dzięki temu, że tutaj przyszedłem, to czuję się, że to, co robię, ma sens, że może powinienem to robić i że może warto to robić i że ludziom się może to podoba i że nie jestem jedyną osobą, której to się podoba. Właśnie dlatego was tu zapraszamy i o to chodzi, po to jesteśmy. Bart, to zapowiadaj ten utwór, ten pierwszy to będzie po angielsku, cóż to jest? Tak, więc pierwszy kawałek, jaki chciałbym dzisiaj zaprezentować, to jest de facto cover, ale nie tyle cover, bo jest to piosenka tradycyjna, która na pewno nie jest tak stara jak Keith Richards, ale być może... Może starsza nawet. Może, myślę, że ma około 200 lat, przy czym pierwsza rejestracja pojawi się w 1946 roku, a później nagrywali to i Elvis, i Tom Waits, i Johnny Cash, i to jest taki może trochę mój kij w mrowisko, bo co ja taki mały, skromny grajek powinienem się za to brać, ale się wziąłem. W 1946 roku Keith Richards miał 3 lata. Wyobrażasz sobie Keitha, który miał 3 lata? Ciekawe, czy podoba. Wyglądał podobnie. Jestem ciekawy, co by było, jakby ktoś go zapytał o to. Keith, a jak to było, kiedy miałeś 3 lata? I was to rock and roll, you know. When I was 3 years old. No i na pewno palił papierosy. Na pewno palił papierosy. Okej. Tytuł? Run On. Run On. Sosnowski, przed państwem. Run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Hey, hey, go tell that long-term liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, bug butter. Tell them God Almighty gonna cut them down. Tell them God Almighty gonna cut them down. Stop God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. Coming down on my bed and knees. Talking to the man from Galilee. My God spoke and he spoke so sweet. I thought I had the shuffle of angels' feet. He put one hand up on my head. Greg Almighty, let me tell you what he said. Go tell that long-term liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, ba-ba-da. Tell them God Almighty gonna cut them down. Tell them God Almighty gonna cut them down. Well, you may run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Run on! Run on! Run on! Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. You may throw a rock, hide your hand. Working in the dark against your fellow men. Be sure as God made day and night. What you do in dark will brought you to the light. You can run and hide, slip and slide. Try to take the mold from your neighbor's eyes. Be sure as God made rich and poor. Gonna reap just all what you sow. Go tell that long-term liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, ba-ba-da. Tell them God Almighty gonna cut them down. Tell them God Almighty gonna cut them down. Well, you may run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Run on! Run on! Run on! Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. Sosnowski. Przypominam, że na przykład na Facebooku on figuruje pod W Sosnowski, Tychy E Sosnowski, pisane razem, tam go można znaleźć. Bartku, no to teraz tak, Hand Luggage Studio, czyli takie, jakby to przetłumaczyć? Studio mieszczące się w bagażu podręcznym. No bo tak jest z tobą. Tak jest ze mną. Czy już zdecydowałeś, czy to będzie najpierw zespół, czy to będziesz ty, który gra na perkusji, gra nogami, jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, na gitarze oczywiście również gra, nie nogami, i śpiewa. Czy to będzie ty solo, czy to będzie jakiś większy skład? Na pewno chciałbym to zróżnicować. Znaczy, na pewno chciałbym spróbować jednego i drugiego. Zobaczyć jak, z jakim odbiorem sprawdzi się jedno i drugie. Od czego zaczynasz? Od jakiej formy? Myślę, że od grania solo. Tak. Dobrze. No, materiał na płytę jest skompletowany? Jest już w tej chwili, tak. Kiedy będzie? Myślałem, że uda mi się skończyć wszystko wraz z końcem czerwca, ale trochę przez tą piosenkę, którą mam nadzieję zagramy za chwilę, wszystko mi się przedłużyło. Potem stwierdziłem, że fajnie byłoby to, ponieważ wydaje się sam, to fajnie byłoby to wydać tak, jak ja bym chciał, a że wszystko się przeciągnęło i sama okładka będzie tutaj trochę może nietypowa, to płyta pojawi się niestety dopiero na początku września. Bardzo dobrze, bo to jest taki czas na taką muzykę, wydaje mi się, w punkt. Hand Logic Studio, tak będzie zatytułowany debiutancki album Sosnowskiego. Jakieś masz przemyślenia, refleksje w związku z tym, że jednak czasami być może dobrze jest zacząć później niż wcześniej? To zdecydowanie tak. Znaczy, na pewno bardziej wiem, lepiej wiem, czego chcę i co jest według mnie fajne, jak niektóre rzeczy odbieram i na co mnie stać, a na co mnie nie stać w ogóle. Więc robię po swojemu i chyba dopiero teraz jestem gotów na to, żeby stwierdzić, czy to, co robię, jest fajne, czy nie. Okej. Przerzut bardzo mocny na język polski. Czy to była w twoim przypadku różnica, którą odczuwasz jakoś ewidentnie, czy było łatwo? Czy było pstryk i już? Uczę się. Cały czas się uczę. Tego, jak wyrażać siebie przez język polski, bo jest to w sumie dosyć może trudne, ale może idzie mi lepiej niż na przykład pół roku temu. Okej. I to jest pierwsza taka publiczna próba? Wszyscy będą wiedzieć o tym po polsku? Chyba tak. Była jeszcze, jest jeszcze, tak naprawdę na płycie w tej chwili będzie 4 albo 5 piosenek po polsku, ale to jest taka pierwsza w sumie piosenka, z której tekstem bardzo mocno się utożsamiam. No to ja polecę Stingiem. I'll be watching you. Będziemy cię śledzić. Z dziką przyjemnością. Obserwować. Obiecaj tylko, że jak będziesz miał kolejne utwory i to wszystko będzie bardziej gotowe, to nawet podczas wakacji w gorącym okresie dajesz znać do tej pory, to ja czasami mam problem, żeby regularnie czy szybciutko na to odpowiadać, ale naprawdę mam wrażenie czasami, że doba powinna mieć w moim przypadku już nie 48, a 79 godzin, ale dajemy radę, jesteśmy blisko i będziemy cię prowadzić przynajmniej do wydania tego debiutanckiego albumu. Strasznie dziękuję za zaproszenie. Ależ bardzo proszę. Strasznie proszę. Jak ty strasznie dziękujesz, to ja strasznie proszę. Nie ma problemu. No właśnie, zapowiadamy, bo to jest... Cóż to jest? To jest piosenka po polsku o tytule? Piosenka nazywa się Głową w dół. I ponieważ ja jestem trochę może niejednoznaczny, przynajmniej w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, to jest stylistycznie trochę odrębne od tego, co jest jeszcze na płycie, ale zawsze byłem fanem zespołu Mumford & Sons i zawsze myślałem, że nic tak nie wyraża wolności w sobie, jak muzyka bluegrassowa, więc stwierdziłem, że spróbuję i przy okazji wyszło jak wyszło, aczkolwiek podoba mi się. Bartku, jesteś naprawdę znakomicie się zapowiadającym, fajnym artystą, który ma pomysł na swoją bajkę, bardzo specyficzną, chmurkę, ale absolutnie swoją, w związku z tym tylko prośba ode mnie jedna, od nas wszystkich chyba tak naprawdę. Rób swoje, nie przejmuj się niczym. Będę się starał. Sosnowski, Głową w dół, po polsku, bardzo proszę. Mały kawał drugi mam za sobą, mam nadzieję długie czy lepiec. Ze jednych chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową z dół. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak jak biedak, a przepuszczałem kasę jak ten pał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Państwo mnie chyba nabierają w mailach. Nie wierzę, że ktoś z komentatorów gdzieś powiedział, że grają aktualnie, jak to było? Meksykanowie i Koreanie. To jest niemożliwe. Nie uwierzę. Nie uwierzę. I tyle. Ale jest 1-0 dla Meksyku. O, właśnie. Wciąż i chyba się skończyła pierwsza połowa. Przed chwilą. Sosnowski. Jego nowy utwór Głową w dół. Proszę bardzo mocno, gdziekolwiek państwo usłyszą, wspierać tego chłopaka, bo to jest kolejny talent. I tylko dowodzi tego, że naprawdę pod tym względem mamy w Polsce w tej chwili w ostatnich długich latach Eldorado. Za 13 minut godzina 18 obiecałem wrócić do tego zespołu i do tej płyty. Songs for Our Mothers, zespół Fats White Family. Thank you. Ta muzyka czasami piszczy, czasami zgrzyta, czasami krzyczy. Bardzo rzadko i niewiele razy, przynajmniej na tym albumie, w jakiś sposób odpuszcza. Łapie za gardło i każe być blisko. W taki czy inny sposób, ale każe. Songs for Our Mothers, moim zdaniem bardzo interesujący album. Czekamy na płytę numer 3 tego zespołu. Jeszcze jeden fragment tego wydawnictwa. Zespół, przypomnę, Fat White Family. Family. Cisza tutaj, co to znaczy? Bardzo proszę, już gramy. Ostatnio tylko przed godziną 18. A nie przed chwilą, a teraz jeszcze bardzo rock'n'rollowo Dropkick Murphys. Yeah.